Madilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala kaibigan, isinilang kamangganian. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Di nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa aming nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsan'y nauutan. Patungo sa hinahangad na buhay na banal. Ibigin mo mang umawit, hindi mo makuwang gawin. Sigaw ng puso't damdamin, wala sa'yong pumapansin. Sampung daliri kaibigan, dan kanila pakikinggan. Kaman ng sinilang dakila ka sa sinuman. Di nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsan'y nauutan. Patungo sa hinahangad na buhay na banal. Ano sa'yo ang musika, sa'yo ba'y mahalaga? Matahimik mong paligid, awitan ay di madinig. Mapalad ka o kaibigan, napakaingay ng mundo. Sa isang binging katulad mo, walang daing, walang gulo. Di nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsan'y nauutan. Patungo sa hinahangad na buhay na banal. Ay kong puno ng paghihirap. mapigilang magisi. Napaka sa tagal, mahulog ang loob mo sa iba. Oh, oh, oh, nakakabalisa na pangruwang naman sana. Umuwi ka na, baby. Hindi na ako sanay na wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi na hanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli sa buhay kong puno ng paghirap. Na tanging ikaw lang ang pumapapi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. We got a baby. Whoa. We got a baby. We got a baby. We got a baby. Mag malaking bayat, malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga batay na laging gulong ng gulong, walang namang kasal, pero marami ang nakabaro. Lumakas man ang ulan ay walang butas sa bubong, mga plato, kutsara na hindi kilala, ang putong at nagkanay, suputi ng gatas na nasa kahon, at kahit na hindi Pasko, sa misa ay mayamon, saan sigurong marirahan, sa bahay na ganyan, sabi pa nila, hindi tumurin mata't nagbuwan ng tao na nagmamayari ng isang upuan na pag may pagkakataoy pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pinagkagawala, kung makikita ko lamang siya yayaki sisigawan. Sa taong nakaupo, alam niyo bang patakal? Bigas namin at ipuno ang titig ng bahay namin na pinagtapik-tapik yero. Sabi ay sobrang init at umutunaw ng yelo na di kayang bilin nung pangilagay sa inumin. Pinagulong tubig sa lumang takuring uli-uli. Gamit lang ang panggatong na inanod lamang si Zero. Nagsisilbing kusina sa umagay aming banyo na aking inay na may kayamanan isang kaldero na nagagamit ng pagkang aking ama ay sumeldo. Pero kulang na kulang pa rin, kulang na tuyot asin. Asikweta peso sa magapon pagkakasahin. Di ko alam kung talagang maraming harang, umataas lang bakot at nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagpapalinaw ng mata nyo. Huwag kang masyadong halaga. Tumatas ka lagi ang matamay. Huwag napataan sa sabungan, may nagsisikapan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapan. Ang pera ni misis na dapat ay hulog ko sana sa palawan. Aking pinsta sa manok na pula, mukhang tatamayan. Nagsimula ang saltukan, manok na pula bigla tinamaan. Nagewang-gewang sa isang iglap lang, ako'y kinabahan. Hindi maloko, inarate ako. at pag-ibig wala.